สรุปธรรมะจากรามเกียรติ์เราสรุปหัวข้อที่ชัดเจนได้4ข้อ 1. เวรไม่ระงับเพราะการจองเวร 2. หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี 3. ความรักอันแน่นแฟ้นระหว่างพี่กับน้อง 4. สมาธิตบะฌานญาณต่างๆเราไม่มีศีลเราก็ปฏิบัติได้แต่สมาธิที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยย่อมเป็นพิษภัยต่อสังคมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่พระบางองค์เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาเขียนชื่อคฤหบดีเศรษฐีแล้วก็ไปคว้านเป็นไส้เทียนเอามาจุดนั่งบริกรรมภาวนาเรียกวิญญาณจิตของท่านผู้นั้นให้มีแนวโน้มมาเกิดความเลื่อมใสจะได้นำวัตถุปัจจัยมาช่วยบำรุงวัดวาเนี่ยเวลานี้ยังมีอยู่ในสังคมของพระสงฆ์ขนาดหลวงพ่อเองเป็นพระเนี่ยยังถูกเขากระทำพระด้วยกันเนี่ยเอาขี้ผึ้งมาปั้นหุ่นเขียนชื่อหลวงพ่อติดเอาไว้แล้วเอาเข็มเสียบตรงหัวใจลงผลสุดท้ายผู้ทำจะตายเสียเองเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าหนังสือแผ่นพับนี่คือบทสวดมนต์เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและแผ่เมตตาถ้าใครยึดมั่นถือมั่นจริงๆแล้วป้องกันภัยได้ทุกอย่างคุณคมคุณใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาพรหมวิหาร